بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها ونحن اليوم قادتها ومبناها. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خیر الماکرین. عزتمند و مجاہدین ورونو، او دا خلافت اسلامی اسودو مخکې سلسله کې په دې باندې خبره شوې وه چې ابلیس راولګېدلو او د آدم علیه السلام په مقابله کې ناشنا دسیسې جوړې کړلې، چې عاقبت دا شلو آدم علیه السلام او د هغه بیبي د جنت نه راوویستله. نو عزتمندو، دا یوازې د ابلیس دسیسې نه دي، بلکې د ابلیس اولاد که هغه اولاد انسی شیطانان دی او که جنی شیطانان دی، تر قیامت پورې چې دی د مسلمانانو د اهل حق په مقابله کې داسې دسیسې جوړوي تر څو په مسلمانانو باندې چې دی خپل توحید ګډوډ کړي، په مسلمانانو باندې خپل نظام ګډوډ کړي، او په مسلمانانو باندې د الله عز و جل عبادت ګډوډ کړي. دا د ابلیس او د هغې د اولادې کار دی، او په دې باندې قسم خوړلی دی. فبعزتک لاغوینهم اجمعین، الله عز و جل ته ویلی دی چې خامخا به زه دوی ګمراه کوم. نو مجاهد او داعی شخصیت به هیڅکله هم دا فکر نه کوي چې زه به حق پرستی کوم او زما دشمن به نه وي، زه به د الله عز و جل توحید په ځمکه باندې حاکموم او زما دشمنان به نه وي، او زه به دا خبره کوم چې ربنا الله، زمونږ رب یوازې الله دی، یوازې د الله عز و جل قانون منو او زمونږ دشمنان به نه وي. نه، بلکې په هر وقت او هر زمانه کې چې دی د ابلیس اولادونه چې هغه د کفارو د مشرکانو په صورت کې راښکاره کیږي، هغوی د اهل حقو په مقابله کې دسیسې استعمالوي، ناشنا ناشنا دسیسې جوړوي د هغوی په مقابله کې. عزتمندو، کومو ځایونو کې چې د ابلیس د اولادې چې کفارو ته واغید دي، کومو ځایونو کې چې د هغې وس رسیږي، نو هلته د مجاهدینو بندیانول، د هغوی تعذیبول، او هغوی باندې بمبارونه کول، هغوی ټوټه ټوټه کول او په اورونو باندې سوځول، د دې تاریخ گواه دی. ان شاء الله په دې سلسله کې به بیا هغه ته اشاره کوو. په سورې انفال کې الله عز و جل د دې خبرې تذکیره کوي. الله عز و جل فرمایي: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. او هغه وخت یادونه ور دی چې هغه یاد کړی شي، کله چې دې کفارو دسیسې جوړولې چې تا ونیسي، بندي دې کړي، یا دې قتل کړي، او یا دې د خپل کورو کلي نه وشړي. ويمكرون ويمكر الله، دویم چې د دسیسی جوړولې او الله عزوجل د دوی په مقابله کې تدبیر کولو، والله خير الماكرين، الله عزوجل چې د غره تدبیر کوونکې ده. نو عزتمندو، کوم ځایونو کې چې د کفارو وس رسیږي، نو هلته به د مسلمانانو په بندي کولو، د هغوی په تعذیبولو، د هغوی باندې بمبارونه کولو، او د هغوی ټوټه ټوټه کولو او په اورونو سوځولو باندې چې دی به صرف نه کوي. خو کوم ځایونو کې چې عزتمندو د دوی وس نه رسیږي، نو هلته به مسلمانانو دپاره چې دی ذهني وسوسې جوړوي، هغوی دپاره ناشنا دامونه ږدي تر څو د الله عز و جل توحید پې خراب کړي، د الله عبادت پې باندې خراب کړي، د خپلو عمراو طاعت پې باندې خراب کړي، او د اسلامي نظام د قایمېدو په وړاندې باندې ورته خنډونه ایجاد کړي، دا کوشش به کوي. نو دا ناشنا دسیسې دي چې د فائدې په ډول باندې انشاءالله دلته مختصره تذکره کوو. اگر که د کفارو د تواغیتو د دوی دسیسې ډېرې زیاتې دي، په داسې وړو بیانونو کې د هغې راګیرېدل نه کیږي، خو لیکن نو مختصره خبره په دې وجه باندې کوو چې الله عز و جل موږ او تاسو ته دا قسمه د سایسو نه نجات را نصیب کړي، او هسې نه د تواغیتو او د ابلیس د اولاد په دا قسمه د سایسو کې موږ او تاسو چې دی اخته نه شو. د هغه د سیسو د جملې نه چې دی عزتمندو اولنۍ د سیسا او ناشنا د سیسه دا ده چې تاریخ هم په دې باندې گواه دی چې ابلیس او د هغې اولاد کفار تواغیت منافقین او مرجفین هغوی دا کوشش کوي چې د مسلمانانو قیادت بدنام کړي، د مسلمانانو د قیادت په وړاندې شکوک او شبهات راپورته کړي، د مسلمانانو مشران چې دی خلکو ته کم ظرفیته ښکاره کړي او د مسلمانانو مشران چې دی سپک ښکاره کړي خلکو ته، د دې کوشش کوي چې د مسلمانانو وحدت او د اتفاق نه خلق کینی، د مسلمانانو صفونه مات کړي او د مسلمانانو وحدت خراب کړي، د دې خبرې ډیر کوشش کوي. نو همدا وجه ده چې دا دسیسه د پخوانه را روانه ده او په دې وخت کې هم چې دی ډیر په زور باندې چلیږي او خاص طور د اسلامي دولت په مقابله کې چې دی ناشنا دسیسې دا خلک جوړوي، کله وایي چې دا د سی آی خلک دي او کله وایي چې دا خوارج دي، کله یا عیسائی ته نسبت کوي د پاکستان استخباراتي شبکو ته، او کله چې دی نسبت خوارجو ته کوي، او کله وایي چې دا صفحا والاحلام دي، بی عقل دي، عقل یې صحیح نه دی، نه پوهیږي په نظام باندې، نه پوهیږي وایي نظام نشي چلولی، په نظام باندې نه پوهیږي، دا خبرې کوي سبحان الله. نو عزتمندو د دا قسمه د سایسو ته باید موږ او تاسې متوجه اوسو، ولو که دا هغه د سایس دي چې انسان پکې خپله فکر او سوچ وکړي، الله عز وجل انسان ته عقل ورکړی دی، نو د دا قسمه د سیسو ښکار کیدلی نشي. د دا قسمه د سایسو چې څوک ښکار کیږي اصلا د دولت اسلامي مجاهد نه وي، د اصل کې د دولت اسلامي د اعلام نه نه وي خبر، دا اصلا چې دی وده انسان وي، دا ویښ انسان نه وي، د هغه جنګونو ته فکر نه کوي چې هغه د عیسائی په مقابله کې کیږي، هغه جنګونو ته فکر نه کوي چې د امریکایانو او د سی آی مقابله کې کیږي، او د خلافت اسلامي مجاهدینو په هغې باندې ځانونه ټوټه ټوټه کړل، دې خبرو ته نه ګوري. ولیکن بس د خلونه چې دی مرجفین او منافقین او تواغیت خلک چې دی د خپلو خلونه خبرې وباسي او نور هغوی هم پرې باندې فکر نه کوي، نو که نتیجه ورکړله نو خطر ښه، او که نتیجه ور نه کړله نو هسې هم پرې باندې ډېر څه نه مصرفیږي. ولیکن مجاهد شخصیت به چې دی دا قسمه د سایسو ته ډېر ویښ او بیداره وي. دې د وجې نه د پخواني تاریخ کې تاسې وګورئ، د نوح علیه الصلات وسلام او د هود علیه الصلات وسلام په مقابله کې خلک راپورته شوي دي، څه ناشنا خبرې کوي، او د هغوی په قیادت باندې چې دی کوم اعتراضونه کوي. په سوره اعراف کې د نوح علیه الصلات وسلام او د هود علیه الصلات وسلام د قومونو اعتراضات او د هغوی د سایس د خپلو مشرانو د قیادت په وړاندې باندې ذکر کوي. د نوح علیه الصلات وسلام په باره کې قوم ویلی چې انا لنراک فی ضلال مبین، وایي موږ تا په گمراهۍ کې ګورو، تا لاره ورکه کړې ده، په صحیح لاره باندې نه روان. او د هود علیه الصلات وسلام په مقابله کې ویلی چې انا لنراک فی سفاهت و انا لنظنک من الکاذبین، تا موږ په قمقلتیا کې ګورو، وایي ته قمقل یې، ستا عقل کار نه کوي، ستا ذهن کار نه کوي. نو عین اوس وخت کې هم چې دی همدغه دسیسې دي، د عمراو په باره کې وایي چې دا نه پوهیږي، په نظام باندې نه پوهیږي، کله وایي عمرونه کم دي، کله وایي چې دوی تجربې نه لري، د عمر په لحاظ باندې چې دی کم دي، دا خبرې راپورته کوي. اصلي هدف یې دا وي چې د مسلمانانو قیادت چې دی خراب کړي، او د مسلمانانو د قیادت په وړاندې باندې خلک راپورته کړي، دا هدف دی او اصلي مقصد یې وي. خو یا مؤمن مجاهد وروره، باید دې خبرو ته ته فکرمن اوسې، او هېڅکله هم د دا قسمه خلکو د دسیسو ښکار ونه ګرځېږي. تا ډېرې قربانۍ ورکړي دي، محنتونه دې ګاللې دي، هجرتونه دې کړي دي، خو لیکن په آخره کې رالګېږي او د دا قسمه د سایسو ښکار کیږي. دغه خپلو ورونو قربانیو ته نه ګورې، د خویندو او د اولادونو قربانیو ته نه ګورې، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو ته رجوع نه کې. د دې وجې نه موږ ډېر مخلص مجاهدین ولیدل چې هغه د دې قسمه د سایسو ښکار شوي وو، او په تباهۍ او نقصانونو کې پرېوتلي وو. دا خبرې به یې کولې چې اسلامي نظام او اسلامي دولت چې دی، دا د استخباراتو خلق دی، دا د بل چا په اشارو باندې روان دي، دا کم اعمال چې شوي دي، کم جنگونه شوي دي، نو دا د بل چا په فایده باندې شوي دي سبحان الله. خو لیکن اصلا کله به چې همدا خلک راټینګ کړل، او کله به د دلیل مطالبه د دوی نه وکړله، نو بیا به هیڅ دلیل د دوی سره نه و، او نه به یې څه خپله لیدلې و، نه به یې څه خپله اورېدلې و، سوا د دې نه چې د مرجفینو او د منافقینو خبرې به یې اورېدلې وې، بس د ده نه اخوا به هیڅ څه ورسره نه و. نو مجاهد وروره، د داسې وختونو کې چې دی موږ تاسې به خپل شریعت ته رجوع کوو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو ته رجوع وکړه، ناشنا خبره محمد رسول الله بیانوي. کله چې صحابه کرام ورسره بیعت کوي، نو په بیعت کې دا اهم الفاظ وایي چې الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من الله فيه برهان، چې تاسې به تر هغه پورې د عمراو د طاعت نه نه وځئ، د عمراو د طاعت نه به ځان نه وباسئ، د اسلامي جماعت او د مسلمانانو د جماعت نه به نه لرې کیږئ تر څو چې تاسو کفر بواح نه وي لیدلې، په عمراو کې مو ښکاره کفر نه وي لیدلې، چې عندکم من الله فيه برهان، چې د الله عز وجل د طرف نه تاسو سره پاکي دلیل وي، تا تراغه پوری بچی دے مسلمانانو صف تاسی نہ پرے دی دو مراو توعت بتاسی نہ پرے دی نئے مجاہدین ورونو دے تسوچ کول بکار دی چہ ہر یو خبر منگو تاسی اوباسو دا اللہ عز و جل پوڑان دے لکھ لکی گی او دا قیمت پا رز بچی دے انسان دا پارا پیش کی گی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید انسان یو کلمہ دا خلین نو باسی مگر ملائک شتا دے اگر تیار ملائک جی چلی کل کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے انسان کل کل یو کلمہ ہوئی یو خبر باندے تکلم ہو کی اگر پہ باندے اس پروا نہ کی لیکن دے پوجہ باندے اللہ عز و جل جہنم تک غرزئی نو ڈیر کرا تب انسان چ دے خبر او کی خو لیکن ہاں تب پروا نہیں دے دے پوجہ باندے بھائی دا اسلامی نظام نہ دا مسلمانانو دا جماعت نہ خلق کی نہ ولی نہ دے خبر کی چے دے ڈیر سوچ پکار وی اسی نہ داسی خبر او کو چے زمنگ استاد سی دا خبر دا وجنا دا مسلمانانو دا صف نہ او دا اسلامی نظام او دا اسلامی دولت نہ چے دے خلق کرست نشی نو دا اللہ عز و جل پوڑان دے بچ دے بے دے جواب ور کول دا ڈیر گران وی نو دا قسمت دا سائس تو باید مومن او مجاہد سڑے او خیار وی بیدار وی ود باید نہ وی دویم د سیسه دا د عزتمند او چناشنا د سیسه د ابلیس او داغه د اولادونو هغه دا چې د مسلمانانو په منهج باندې اعتراض کول هغه گمراهی شمیرل او یا داغه نتایج خراب ګڼل نو دم ناشنا د سیسه دا چې په مختلفو صورتونو کې دا چلیږي را چلیږي په منهج باندې اعتراض کول دا د سابقنی او د پخوانی کفارو طریقه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې د منهج قران او منهج سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منهج د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث او داخلك راوله کې د لو پدې قران باندې چې د ټکی کوله او د ته چې د قصو نسبت کوله او داسې نور په سوره فرقان کې الله عزوجل د دې سیسی بیان کوي او داسې سخ کار کوي وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا د مشرکان راپاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل چې د قران خو قصې دي د پخوانی خلکو دا لیکل شوی دي او په دمانې سبا او بیګالو ستل کیږي او به دارا پاسیږي دلته موږ ته بیانې نو قران کریم کې چې الله عز وجل د دې خبرې تذکره کوي داسې نه کوي بلکې دا یو د سیسه د ناشنا د دې مشرکانو اعتراض کول دي په منهج باندې نو په منهج باندې اعتراض کول دا اوس وخت کې د سیسه چلیږي او مختلفو صورتونو او شکلونو کې چې دی روانه ده اوس وخت کې بعضی خلک دا خبره کوي چې دا نظام چې دی وې دا سمون نه خوري او دا ډیره تیزه نظریه ده دا نظریه وې اوس نه چلیږي نو دا خو قرآن و سنت ته اصلا نسبت کول دی خلافت اسلامی او دولت اسلامی خود ځان نه خبرې نه کوي او نه د ځان نه نظام راوړی دی کله وایي چې دا تشدد دی او کله وایي چې دا یو جدا مذهب ګرځېدلی دی منهج کله چې دی یو نوم باندې او کله بل نوم باندې چې دی دې تردید کوي نو په منهج باندې اعتراض کوله دا هم د پخوانی کفارو د تواغیتو طریقه ده عزتمندو نو مجاهد شخصیت باید دې ته متوجه وي چې د خلافت اسلامی منهج دا قرآن و سنت دی دا یو جدا او مستقل مذهب نه دی بلکہ قرآن و سنت چی دے زمونگ منحج دے منحج سے بل شیئر نہ دے بلکہ امداغ قرآن و دو سنت دے لیکن پا اجتہادی امور کی پا شریعت محمدی کی چی دے خلیفۃ المسلمین او دو وقت امام چی دے اگر کولشی چی پا اجتہادی امور کی مسلمانان پا یو طرف ماندے چی دے را جمع کی او یو طرف تا چی دے دے اتفاق او دے اتحاد خودن ورتو کی نو دا اختیار لری نو پا دی خطائیو کی باید مسلمان سڑے اختر نشی دا دی دا سیسو خکار باید نشی چې دا منهج چې دی یو مستقل مذهب د دینه ګرځېدلی یا د تشدد دی نه همدغه قرآن او د سنت دی چې د محمد رسول الله په زمانه کې کار ورکولو چې هغه وخت کې مخالفین چې دی هغه سخت دریزه مشرکانو کفارو او په قسمه قسم جهالتونو کې هغوی اخته وو نو په دې زمانه کې چې دی په طریقه ولا باندې چې دی کار ورکوي مسلمانان ډیر دي هغه خلک چې مرتدین او تواغیت دي نو هغه هم چې دی د اسلام په ډیرو حصو باندې عمل کوي ځان اسلام ته منسوب کوي حال دا چې مرتدین دي ولیکن داغ جاهلان و پشانت ندی لکه دا محمد رسول الله په زمانه کې چې نو کله چې په هغه وخت کې قرآن او سنت کار ورکول او هغه تشدد نه او هغه زیاته نه داغه تطبیق ممکن و نو په دې وخت کې چې په طریقه ولا باندې ور کوي مجاهدین باید د دې قسمه د سایه سخ کار نشي دریم قسمه د سیسه چې باطل پرست او تواغیت استعمالی د اهل حق او مسلمانانو په مقابله کې هغه دا چې د اهل حق مجاهدین او داعیانو د دوی د بیانونو نه چې خلک منع کول او د دوی د مجلسونو نه خلق منع کول هغه په یو نوم او بل نوم باندې بدنامول دغه خوا ته چې دی د ورتللو نه خلق منع کول دم پخوانی د سیسه د عزتمندو او دا د سیسه چې دی اوس هم چلیږي سوره فصلت کې الله عز وجل د سیسې ته اشاره کوي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون نو کفار ویل چې لا تسمعوا لهذا القران د قران ته غوږ مګ دی دغه په مقابله کې شور وکي لعلكم تغلبون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ نو عزت مندو قران کریم خو خپل خبر نه کی بلکه قران کریم مده یو چا په خله باندې ویل کیږي هغه وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شب باندې بیانې دلو او اوس وخت کې چې د خلافت اسلامي او د دولت اسلامي د مجاهدینو په شب باندې چې بیانېږي نو هغه وخت کې هم دوی ویل چې کله محمد رسول الله قران بیانې نو د کی شور کوي دا ما اوري نو اوس وخت کې مده د سیسه چلیږي او د اهل حق مجاهدینو او دا خلکو چې قران کریم صحیح تعبیرای هغه خلک چې د قران کریم او د سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح تفسیر کوي او داغه صحیح ترجمانی کوي نو دا خلکو په بیانونو باندې چې د بندیز لګیږي دا خلکو بیانونه چې د چا سره گیر شینو هغه بندین کیږي زندان کیږي تعذیبیږي هغه چې د قسمه قسم مشکلات سره مخامخ کیږي او دا له حق سره چې هغه مجاهدین دي صحیح داعیان دي داغوی سره په ملاقات باندې داغوی سره په ناسته پاسته باندې خلک نیول کیږي بندین کیږي تعذیبیږي او قسمه قسم تهدیدونو سره مخامخ کیږي دا په خوانی د سیسه ده او اوس وخت کې د ابلیس او داغه اولادې په مختلفو صورتونو په مختلفو نمونو باندې چې ده مخ په وړاندې باندې وړي څلورمه د سیسه عزتمند دا ده چې ابلیس او د ابلیس اولادې د اهل حق په مقابله کې استعمالی هغه دا ده چې د حق په وړاندې باندې جګړې کول په حق باندې چې ده اعتراضونه کول بحثونه کول بی ځایه بحثونه د اهل حق سره مجادله کول چې دا قسمه د سایز چې دي دا علما اوسو درباري ملایان چې دا مخ په وړاندې باندې وړي تاسو وګورئ په تلویزیونونو په راډیوګانو او دا رنګه په نورو میډیا کې تاسو وګورئ همدا علما اوسو دوی ناستې وي کله په خلافت اسلامي منهج باندې اعتراضونه کوي کله د دوی په استدلالاتو باندې اعتراضونه کوي کله په دوی باندې فتوی ورکوي چې دا خوارج دي او دا دی وغه دا خبرې کوي دا اصلا علما هم نه دي بلکې دا عملا دي دا د کفارو مزدوران دي د کفارو غلامان دي دا حق په وړاندې باندې چې دی مجادله کول جګړې کول په هغې باندې اعتراضونه کول او داسې مناظرې کول چې د هغې صورت د مجادلو وي د جګړو صورت وي په خلکو باندې حق ګډوډ کوي داسې مجادلې په تاریخ کې مخکې خلکو هم کړي دي او په دې زمانه کې هم دا روانې دي ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیات وما انذروا هزوا او سورة کهف کې الله عز وجل فرمایي ویجادل الذین کفروا بالباطل دا کفار را لګیږي او دوی مجادلې کوي او جګړې کوي په سبب د باطل باندې باطل راخلي او د حق په مقابله کې په هغې باندې جګړې کوي لیدحضوا به الحق چې حق په هغې باندې سرټیټه کړي حق په هغې باندې ونړوي حق په هغې باندې کمزوری کړي نو داسې مجادلې او جګړې په تاریخ کې چې دی د ابلیس او د هغې اولادونه چې دی دا مخ په وړاندې باندې وړي د حق په مقابله کې او هدف او مقصد یې دا وي چې په مسلمانانو باندې چې دی حق ګډ وډ کړي عام مسلمانانو باندې حق ګډ وډ کړي او مسلمانانو ته د خپل هدف په وړاندې باندې خنډونه ایجاد کړي دارنګ الله عز وجل په سورې انعام کې فرمایي و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم فان اطعتموهم انکم لمشرکون الله عز وجل فرمایي چې دا شیطانان دا خپل ملګرو ته په زړونو کې شکونه او وسوسه ورچي لیجادلوکم چې تاسو سره شخړې وکي جګړې وکي خو ان اطعتموهم انکم لمشرکون که تاسو دوی ته اطاعت وکړو نو تاسو به مشرکان یاست دې وخت کې نو عزتمندو مجاهدین ورونو دا حق په مقابله کې د کفارو د سایس دا ډیر زیات دي خو لیکن د فائدې په ډول باندې او د نمونې په ډول باندې یاسو هغه د سایسو ته اشاره وکړه چې هغه نن سبا خلک چلی او ډیر مسلمانان مخلص باغی کې اخته کیږي نو مؤمن مجاهد شخصیت به چې دې خبرو ته متوجه وي تر څو خپل آخرت خراب نشي د الله عز وجل سره مخامخ کیږي آخرت او حساب او کتاب په سر باندې را روان دی نو هغه حساب او کتاب ته به چې دې متوجه وي او په دنیا کې به چې دې هغه د وجه نه ډیر محتاط ژوند کوي چېرته به د الله عز وجل خلاف نه کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف به نه کوي د مسلمانانو سب په نه ورانی او د مسلمانانو وحدت به نه ختموي د مسلمانانو نظام به چې دی نه ړنګوي دې خبرو ته به ډېر متوجه وي الله عز وجل یې دا قسمه د سایسو نه موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك